Erruz biltzen ditut nik oroimen bakoitzaren zulo ilunak. Oska aritzen zaizkit beste tagibelaren bide mindutan. Aztura narkotikoa, aztura narkotikoa. Ezine memoria itzali, lasai lo egine, arren kura isildu. Badut hemen memoriaren behiegik eriekin arazo franko. Aztura narkotikoa, aztura narkotikoa. Eri larritasunez aintzina jotan bizitzen naiz ni. So eldur ororen solairu honetatik diari so. Aztura narkotikoa, aztura narkotikoa. Aztura lo eragilea, aztura beldurgarria. Aztura itogarria, aztura moskortzekoa. Aztura erotzekoa.